ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. آج ایک حدیث آپ کو بتانی ہے، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا ہے. اس حدیث میں در حقیقت چند امور کی وضاحت ہے جن کا تعلق عقیدے سے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا عدوى ولا هامة ولا صفرا. یعنی عدوى، ہامہ اور صفر، ان تینوں کی کوئی حیثیت نہیں، ان تینوں کی آپ نے نفی فرما دی. عدوى کا معنی یہ ہے کہ کسی مرض کا متعدی ہونا، کسی بیماری کا متعدی ہونا، یہ عدوى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی کہ عدوى کوئی چیز نہیں، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا. جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، یا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ فلاں مرض پھیلتا ہے، متعدی ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے نفی فرما دی کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا. یعنی کسی مرض کے اندر طبعاً یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ پھیلے. ایک صحابی نے پوچھا بھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ بالکل صحیح ہوتا ہے، اس کا جسم، اس کی کھال بالکل صاف ہوتی ہے، اور اگر میں اسے کسی خارش زدہ اونٹ کے پاس کھڑا کر دوں تو اسے بھی خارش لگ جاتی ہے. تو مرض تو پھیلتا ہے، متعدی ہوتا ہے. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şatırmaya, ''Man acrabel avval?'' ''Pehle uğut ko, hariç kisne lagayi?'' ''Jisne pehle uğut ko lagayi hai, usi ne tumhare uğut ko lagayi?'' تو کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اپنی طبیعت میں یا اپنی تاثیر کے لحاظ سے اور اگر کسی کو کوئی مرض لگ جاتا ہے تو یہ اللہ کے امر سے لگتا ہے یہاں کچھ اور احادیث ہیں جو بظاہر اس حدیث سے ٹکرا رہی ہیں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا سمعتموه فی ارض فلا تدخلوها تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو اس علاقے میں مت جاؤ اس میں داخل مت ہو معنی یہ کہ اگر تم جاؤ گے وہ طاعون تمہیں بھی لگ سکتا ہے تو یہاں مرض کے متعدی ہونے کا پتہ چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے لا یورد ممرض علی مصح وہ شخص جس کے پاس صحیح اونٹ ہے صحت مند اونٹ ہے اسے اس شخص پر داخل نہ کیا جائے جس کے پاس بیمار اونٹ ہے یا کھجلی والے اونٹ اس کا معنی یہ ہے کہ ان اونٹوں کا مرض اس کے صحیح اونٹوں میں سرایت کر سکتا ہے ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فر من المجذوم فرارک من الاسد کہ تم جزام والے شخص سے جس کو کوڑ کا مرض ہے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو اس کا معنی یہ ہے کہ اس مریض سے اگر ملو گے مخالطت کرو گے اس کا مرض تمہیں لگ سکتا ہے بظاہر یہ احادیث اس حدیث سے ٹکرا رہی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدوا یعنی مرض کا متعدی ہونا کچھ نہیں نفی فرما دی تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ کسی مرض میں تمام یہ تاثیر ہے کہ وہ متعدی ہو مگر اللہ رب العزت نے کچھ اسباب پیدا فرما دیے مرض کے ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک مجذوم شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اسے کوڑ کا مرض تھا آپ کھانا تناول فرما رہے تھے اس کا ہاتھ آپ نے پکڑا اور برتن میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ کل ثقتن باللہ وتوکلن علی اللہ کہ تم یہ کھانا کھاؤ ہمیں اللہ پر توکل یعنی تم مجذوم ہو کوڑ کے مریض ہو اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے توکل ہے تمہارا یہ مرض ہم تک نہیں پہنچے گا یہ مرض پہنچانا اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت نے اسباب بنائے ہو لیکن در حقیقت وہ اسباب اس مرض کے خالق نہیں ہے خالق اللہ ہے اللہ تعالی نے جو تاثیر رکھی ہے وہ اللہ کے امر سے پہنچ سکتی کوئی شخص ٹھنڈا پانی پی لے اسے زکام ہو جائے بہت سے لوگ پیتے ہیں نہیں ہوتا اگر یہ تاثیر ٹھنڈے پانی میں ہے تو سب کو ہوتا ہے. یہ صرف اللہ کے امر سے ہے. اللہ رب العزت اسباب پیدا فرمانے والا ہے, اسباب خیر بھی ہو سکتے ہیں, اسباب شر بھی ہو سکتے ہیں. اسباب خیر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جائے. خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے, ذات ہی اسباب کا اس میں کوئی کمال نہیں. اللہ کی تاثیر سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے. اللہ رب العزت وہ اثر پیدا کر دے. اسباب خیر کی قرآن میں مثال موجود, وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ. جنگ بدر اسلام کا پہلا غزوہ ہے, پہلی جنگ. مسلمان بڑے کمزور تھے اور میدان میں جنگ کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ تجارت کے قافلے کو لوٹنے گئے تھے جو ملک شام سے آ رہا تھا ابو سفیان کی سربراہی میں. تو آپ کا یہ نکلنا معروف ہو گیا, مشہور ہو گیا. مکہ سے ایک فوج آ گئی اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے. اس فوج سے کچھ بھیڑ ہوگی جو پوری طرح اسلحے سے لیس تھے, 1000 ان کی تعداد تھی, تلواریں, نیزے, تیر, گھوڑے وافر موجود, اور یہاں صرف 313 سب پیدل, صرف ایک دو گھوڑے موجود, صرف تلواریں ہیں, باقی سامان نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا 1000 فرشتہ بھیج. پھر فرمایا کہ چلو 3000 بھیج دو. پھر فرمایا کہ 5000 بھیج دو. فرشتہ بڑی طاقتور مخلوق ہے کہ قوم لوط کی بستی کو ایک ہی فرشتے نے اٹھایا اور بلندی سے نیچے پھینک, اتنا وزن اٹھا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, رأیت جبریل فی صورته ولہ 600 جناح وکل جناح سد الافق. میں نے جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا, ان کے 600 پر تھے اور ہر پر اتنا بڑا تھا کہ چاروں طرف سے اس ایک پر نے آسمان کو ڈھانپا ہوا. ایک ایک پر اتنا بڑا تھا کہ وہ ایک پر پورے آسمان کو ڈھانپ لیا. اللہ تعالی نے 5000 فرشتے بھیجے, لیکن صاحب ہی فرمایا تمن نصر الا من عند اللہ. یہ بات نوٹ کر لو کہ مدد اللہ کی طرف سے. تم سمجھو کہ فرشتے مدد کریں گے کتنی بڑی تعداد, نہیں, مدد اللہ ہی نے کرنی. یہ اسباب ہیں, اللہ تعالی اسباب مہیا فرمانے والا. اسباب خیر پر اللہ کے شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور نوازے گا, تمہارے عقیدے میں پختگی آئے گی. اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی. حدیبیہ کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات جو بارش برسی ہے اس ایک ہی بارش نے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر کر دیا. جب صحابہ نے تفصیل پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی وکافر بالکواکب واما من قال مطرنا بنوع کذا فهو کافر بی ومؤمن بالکواکب. جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے برسائی جو خیر کا سبب ہے, جس سے کھیتیاں پیدا ہوں گی, جس سے مویشی سیراب ہوں گے, انسان سیراب ہوں گے, اور ایک وافر رزق اس بارش کی برکت سے حاصل ہوگا. یہ اللہ کی دین ہے, اللہ کی عطا ہے. فرمایا کہ اسے ایک جملے کو ادا کرنے سے ان کے ایمان میں نکھار آئے, ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا. اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں حضرت کی دین, فلاں ستارے کی تاثیر ہے, ستاروں کا علم اس قوم کو لے ڈوبے گا, اس قوم کے عقیدوں کے جنازہ نکل رہے ہیں ان ستاروں کے علم سے, یہ برجوں کا علم اور یہ اخباریں جو اس علم کو نشر کرتی ہیں ہر ہفتے, گمراہ کن ہیں, مشرق شرک کی ترویج ہو رہی. فرمایا کہ جس نے ایک بارش کی نعمت ستاروں کی طرف منسوب کر دی, کسی شخصیت کی طرف منسوب کر دی, وہ کافر بن گیا, مشرک بن گیا. یہ سبب خیر اللہ کی طرف سے, اسی طرح شر بھی اللہ کی طرف سے. اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق ہے, اسباب کا خالق ہے, ان اسباب کی تاثیر اللہ کے امر سے. اللہ نے آگ پیدا کی, اس میں گرمی رکھی, یہ گرمی اللہ کے امر سے, اللہ چاہے تو بجھا دے, ابراہیم علیہ السلام پر بجھا دیا, یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے. اب آگ جل رہی ہے, قوم دیکھ رہی, لیکن تاثیر نہیں. جب جلاتی ہے تو اللہ کے امر سے جلاتی, آج نہیں جلا رہی تو اللہ کے امر سے نہیں جلا رہی. وہ اسباب کا بھی خالق ہے, مسببات کا بھی خالق, اسباب کے اندر جو تاثیر ہے اس کا بھی خالق. الا لہ الخلق والامر, یہ خلق اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا. ہاں اگر اسباب شر آپ کو نظر آئے تو خوف کا اظہار ہونا چاہیے, اللہ رب العزت پر توکل ہونا چاہیے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمیں کافی اور وہ بہترین کار صاحب ہے. یہ توکل ایک بڑی کارآمد چیز. اگر اللہ کے امر سے کسی شر کی تاثیر واقع بھی ہو جائے وہ بھی اللہ کی حکمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کسی شخص کو اس قدر تکلیفیں دیتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا, گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا. اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی. اسباب شر کو دیکھ کر پریشان ضرور ہو, اللہ رب العزت کی پناہ طلب کریں اور اس پر توکل کا اظہار کریں, ان اسباب کو اختیار کریں جو شر کو ٹالنے والے, جیسے صدقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واقعوا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها, صدقے میں جلدی کیا کرو, صدقہ دیا کرو, اس لیے کہ تکلیفیں, مشکلیں, بلائیں یہ صدقے کو پھلا نہیں سکتی. صدقہ جب دیتے ہو اتنا اونچا وہ چلا جاتا ہے, یہ مشقتیں اور یہ تکلیفیں, یہ مصیبتیں, یہ آلام صدقے کو پھلا نہیں سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے داو مرضاتکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے. اس طرح دعا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان البلاء والدعاء يلتقيان بين السماء والارض, بھیا ایسا نہیں جانے رہا یوم القیامۃ. دعا اور تکلیف, دکھ درد, مشکلات, یہ دونوں ٹکراتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان. اللہ کے امر سے بلا آتی ہے اور بندے کی دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے. دونوں کا ٹکراؤ زمین و آسمان کے درمیان ہوتا ہے. فیات علی جان الى یوم القیامہ, اور دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. دعا تکلیف کو اور تکلیف دعا کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی جو اللہ کا امر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لا يرد القضاء الا الدعاء, تقدیر کو صرف دعا ہی تبدیل کر سکتی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ایک بندے کی تقدیر شر کی طرف جا رہی, آج ایک مشکل, کل دوسری مشکل, پرسوں تیسری مشکل, مشاکل ہی مشاکل. پھر ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کی لائن تبدیل کر دیتا ہے, مشاکل کا راستہ ختم کر کے خیر و برکت کا راستہ شروع کر دیتا ہے, اور وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. یہ تبدیلی کا معنی ہے کہ شر سے خیر کی طرف بندے کو لانے والی اور لگانے والی دعا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ دعا کی تاثیر تقدیر میں لکھی نہیں, یہ تقدیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں. ایک بندے کی لائن شر پہ قائم ہے, دعا سے وہ لائن بدل سکتی ہے اور خیر کی طرف جو ہے وہ اس کا رخ ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ کا ذکر کرنا, نمازیں پڑھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته. یہ چاند اور سورج اللہ کی دو نشانیاں ہیں, انہیں گرہن کسی کے پیدا ہونے یا کسی کے مرنے پر نہیں لگتا. یہ اللہ کی نشانی, اللہ تعالی چلتے سورج کو جو پوری کائنات کو منور کر رہا ہے, بالکل بے نور کر دے, اتنی بڑی مخلوق بے نور کر دے ایک امر سے, اللہ قادر. مقصد کیا ہے؟ یخوف اللہ بهما عباده, اللہ رب العزت ان دو نشانیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اتنا بڑا سورج, اتنی بڑی, اتنا بڑا چاند ایک امر سے بے نور ہو گیا, تم کیا چیز, تم کس شان پر نافرمانیاں کرتے ہو, یہ معصیت, یہ گناہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ رب العزت اتنے بڑے سورج کو اپنے امر سے پکڑ لیتا ہے, اسے بے نور کر دیتا ہے, تم کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ, جب تم یہ سورج گرہن دیکھو, یہ چاند گرہن دیکھو, تو فوراً نماز کی طرف آ جاؤ, اللہ کا ذکر کرو, نماز پڑھو, لمبے سجدے, ایک ایک رکعت میں دو دو رکوع کرو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو. یہ نہیں کہ سورج گرہن دیکھنے کے انتظامات کرو, وہ چشمے تیار کرو اور پتہ نہیں کیا کچھ, نہیں, سب کچھ چھوڑ دو, فافزعوا الی الصلاۃ, نماز کی طرف آ جاؤ, اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. یہ اللہ رب العزت کی نشانی. تو یہ اسباب اللہ نے پیدا کی, یہ اسباب خیر بھی ہیں, اسباب شر بھی, اللہ کے امر سے آتے, اللہ کا امر نہ ہو نہیں آتے. حقیقت ایمان یہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لن یبلغ العبد حقیقت الایمان حتی یعلم ان ما اخطاه لم یکن لیصیبہ وما اصابہ لم یکن لیخطئہ. بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان کو پا ہی نہیں سکتا, عقیدے کی لذت کو اور ایمان کی حلاوت کو پا ہی نہیں سکتا, جب تک اس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ جس چیز کا ملنا اللہ کے امر سے ہے اس سے کوئی محروم نہیں کر سکتا, اور جس چیز سے محرومی اللہ کے امر سے ہے اسے کوئی دے نہیں سکتا. لہذا وہ ہر حال میں کانے, اگر وہ بیمار ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ اللہ کا امر, کوئی جزا فضا نہیں, اگر کوئی نعمت ملتی ہے سمجھتا ہے اللہ کا امر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عجب لامر المؤمن, مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے, ان امرہ کلہ لہ خیر, اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر, ان اصابہ سرا شکر, اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے دی, کوئی اصابت و ضرا, کوئی تکلیف ملتی ہے تو صبر, اللہ کی قضاء پر, اللہ کے امر پر صبر کرتا ہے. اور شکر و صبر دونوں بہتر. وہ شکر کر کے بھی جنت کا وارث بن جاتا ہے اور صبر کر کے بھی جنت کا وارث بن جاتا ہے. ان امرہ کلہ خیر, مومن کا ہر معاملہ بہتر. اس بات یہ کہ شریعت کا علم ہو اور ان گہرائیوں سے باتیں ہوں. باقی رہا جب یہ اللہ کے امر سے ہے تو پھر مریضوں سے مخالفت سے کیوں روکا گیا؟ مجذوم سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو, تعاون زدہ زمین پر مت جاؤ کیوں کہا گیا؟ پھر تمہارے عقیدے کو بچانے کے تم کسی مجذوم سے ملو, اور اس سے ملنے کے بعد اللہ کے امر سے تمہیں کوڑ کا مرض لگ جائے, جزام کا مرض لگ جائے, اور تم یہ باتیں کرو یار فلاں سے مل کر آیا تھا تو مجھے بھی یہ بیماری لگی. تمہیں زکام لگ جائے اور تم یہ بات کرو فلاں مظلوم انسان کا جھوٹا پانی پی لیا تھا مجھے بھی یہ بیماری لگی. یہ شرک, اس قسم کا جملہ شرک کیا جملہ. اس لیے شریعت نے شرک کے راستوں کا سدے باب کر دیا کہ ان راستوں پر جاؤ ہی نہ جہاں چلنے سے تمہارے عقیدے پر حرف آ سکتا ہو, یہ تمہارا عقیدہ خراب ہو سکتا ہو, مجروح ہو سکتا ہو. اس سے آپ اندازہ کیجیے عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور شریعت کس قدر آپ کے عقیدے کو بچانا چاہتی اور آپ کے عقیدے کا دفاع کرتی. تو لا عدوہ, مرض کا متعدی ہونا کچھ نہیں, نفی کر دی. ہاں بعض امراض اسباب کا درجہ رکھتے ہیں جن کی تاثیر اللہ کی طرف سے. کسی پوڑ کے مریض کو آپ ملیں اور آپ کو مرض لگ جائے تو وہ اللہ کے امر سے لگے, نہ لگنے کا امکان نہیں. نہ لگنا بھی اللہ کے امر سے اور لگنا بھی اللہ کے امر سے, اور اگر لگ جائے تو اس میں اس مرض کا جو ہے وہ مرض خالق نہیں ہے کہ مرض میں طبیعت یہ اثر رکھا گیا ہو کہ وہ پھیل جائے اور لگ جائے, بلکہ اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے. بلا ہاما تھا, فرمایا کہ ہاما بھی نہیں. جاہلیت کی ایک رسم ہے, جاہلیت کی ایک فکر ہے جس کو شریعت نے توڑا. ہاما کیا, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی شخص جب مر جاتا تو اس کی ہڈیاں اور اس کی روح ایک پرندے کی شکل میں دوبارہ زمین پر آ جاتی, اور اکثر کہتے تھے کہ وہ الو کی شکل میں آتی. شریعت نے اس تناسخ کے عقیدے کی نفی کر دی کہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں. اسی طرح بنا سفر, سفر بھی کچھ نہیں. یہ سفر کیا ہے سواد سے؟ سفر ایک مہینہ جو ابھی چل رہا ہے محرم اور سفر. جاہلیت کے دور میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا, اور آج بھی بہت سے لوگ سفر کے مہینے کی نحوست کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ مہینہ منحوس ہے. چنانچہ سفر کے مہینے میں وہ بڑے فیصلے نہیں کرتے, سفر نہیں کرتے, اور یہ بدبخت لوگ سفر کی آخری بدھ میں اجتماعات منعقد کرتے ہیں اور کھانے پکاتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ٹل رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, اور گھروں سے دور چلے جاتے ہیں پارکوں میں باغیچوں میں, اور گھاس پر ٹہلتے ہیں, چہل قدمی کرتے ہیں. یہ عقیدہ آج کے مسلمانوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سفر کے بارے میں نحوست کا عقیدہ رکھنا کچھ نہیں, یہ باطل ہے. اللہ رب العزت نے کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں رکھی. سفر کا مہینہ اللہ رب العزت کے ایام میں سے, جو اللہ نے سال کے 360 دن بنائے, 12 مہینے بنائے, ان میں سے ایک سفر کا مہینہ. اللہ رب العزت کے پیدا کردہ دنوں میں کوئی نحوست نہیں. نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی مترا دی. اللہ تعالیٰ نے بعض ایام کو باعث خیر تو قرار دیا ہے, اس کی برکات بیان کی ہے, جیسے جمعے کا دن سید الایام. رسول اللہ اعظم کا فرمان ہے جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ کوئی بندہ جو چاہے دعا کرے اللہ قبول کر لے, اور یہ گھڑی اثر کے بعد یقللوها, اللہ کا پیغمبر ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کر کے بتاتے کہ وہ گھڑی چھوٹی سی ہے, مختصر ہے, لیکن اس گھڑی میں جو بندہ جو دعا کرے گا اللہ قبول کر لے. شب قدر ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل. محرم کی 10 تاریخ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اسی طرح عشرۃ الحج کا روزہ ایک روزہ دو سال گناہوں کو فرض، ان بعض دنوں کو بعض گھڑیوں کو مبارک تو کہا گیا لیکن کسی گھڑی کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو شریعت میں منحوس نہیں کرا. اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے، کہ فلاں مہینہ منحوس، اس میں سفر نہیں کریں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، تو بڑے کام نہیں کریں گے. یہ عقیدہ باطل ہے، شریعت نے اس کی تردید کی کہ سارا جو زمانہ ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ رب العزت کے پیدا کردہ ان دنوں میں، ان ایام میں کوئی نحوست. ہاں شریعت دنوں کو نحوست قرار دیتی ہے، پانچ دنوں کو، اور یہ وہ دن ہے جو تمہاری نافرمانی میں گزرے. جس دن تم گناہ کرو گے، جس دن کسی معصیت کا ارتکاب کرو گے، جس دن تم اللہ کی کسی حد کو توڑو گے، اللہ کے کسی قانون کو پامال کرو گے، وہ دن منحوس ہے تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ والے لوگوں کے لیے، کرنے والے کے لیے. کہ وہ گناہگار ہوتا ہے، وہ شریعت کا باغی ہوتا ہے. یہ چیز باعث نحوست ہے گناہ کرنے والے کے لیے. دوسروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض لوگ تکلیف اور گناہ عام ہوتے ہیں اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور اللہ سب کو پکڑ، خواہ گناہگار ہو یا نہ ہو سب کو پکڑ. یبعثون علی نیاتہم، قیامت کے دن اپنی نیتوں اور عملوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے، عذاب سب پر آ گیا. تو گناہگار کی نحوست دوسروں پر بھی ہوتی کہ اللہ اسے بھی پکڑتا اور اس کے جریمہ سے دوسرے کو بھی پکڑ دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، قوم سمود کی بستی آ گئی جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، جہاں اللہ نے ایک قوم کو برباد کر دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان تکونوا باقین، تم یہاں سے گزر رہے ہو، اس قوم کی زمین میں داخل ہو رہے ہو، گزرے بغیر چارہ کار نہیں، یہاں سے تم گزرو روتے ہو. خشیت ان یصیبکم ما اصابہ، ممکن ہے جو عذاب انہیں پہنچا تمہیں بھی پہنچے. یعنی صدیاں گزر گئیں، سال ہا سال گزر گئے، لیکن اس قوم کی نحوست کے ساتھ ابھی تک پہنچی کہ یہاں سے گزرنے والا شاید اس عذاب میں گرفتار ہو جائے جس عذاب میں وہ قوم گرفتار ہے. تو نحوست ایام میں نہیں، کسی مہینے میں نہیں، کسی دن میں نہیں، کسی گھڑی میں نہیں، نحوست تمہارے گناہوں گناہوں سے اجتناب کرو. اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ.